اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ مشرکین اس کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہیں، بے شک اللہ بہت بلند نہایت بڑا ہے۔